اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ صدق اللہ العلی العظیم و بلغنا رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین و شاکرین والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولایا صلی و سلم دائماً آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم سمر رضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی جن و عن عثمان ذی الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی ذات اقدس پر حلیتاً توفتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن پاک کے سلسلہ میں گیارہواں پارہ اور آج اس کا تیرہواں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ یونس ہے, آیت نمبر 71 آج ہمارے جو درس شروع ہو رہا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَتْرُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, اے میرے محبوب ان کو حضرت نوح کی خبر پڑھ کر سنائیے, ان پر تلاوت کیجئے, ان کو بتائیے حضرت خبر ان کو بتائیے اذ قال لقومہ ہی, جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیم نے اپنی قوم سے کہا یا قومی, اے میری قوم, ان کان کبر علیکم مقامی, اگر تمہیں میرا اس دنیا میں اتنی دیر تک ٹھہرنا برا لگا ہے, و تذکیری بآیات اللہ, اور اللہ کی آیتوں کا ذکر کرنا, اللہ کی نشانیاں تمہیں یاد دلانا اگر تمہیں پسند نہیں آیا, فعلی اللہ توکلت, تو میں اپنے اللہ پر توکل کرتا ہوں, یقیناً کفار کو، مشرکین کو، منکرین کو، انبیاء کا آنا اور توحید اور رسالت کی دعوت دینا اچھا نہیں لگتا۔ ہر برے کو نیکی کی دعوت دینا برے کو اچھا نہیں لگتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، یہ انہوں نے آ کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا، ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، یہ ہمیں سمجھانے لگے یہ کھانا حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ کرنا جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ تو اس طریقے سے جن لوگوں کی زندگیاں بے حیائی میں گزر رہی ہوتی ہیں، بدتمیزی اور عیش و عشرت میں گزر رہی ہوتی ہیں، ان کو اچھی باتیں کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، ان کے دلوں کو وہ پسند نہیں آتے۔ تو کہا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ اے میری قوم، اگر میرا تم میں اتنی دیر تک ٹھہرنا، اتنی عمر پانا اچھا نہیں لگا، اور تمہیں اللہ کی آیتیں یاد دلانا، اللہ کی نشانیاں یاد دلانا اچھا نہیں لگا، تو جو کرنا ہے کر لو، میں تو اپنے رب پر توکل کرتا ہوں۔ کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب راہ حق کی دعوت دینے کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ امیر غریب یا بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھتا، اور دعوت حق کا پہلا زینہ ہی یہی ہے کہ حق سنانے والا چہرہ دیکھ کر بات نہ کرے، کسی کی جیب دیکھ کر بات نہ کرے، حق سنانے والا حق سنائے، چاہے آدمی سامنے بڑا ہو یا چھوٹا، اپنا ہو یا بیگانہ، دوست ہو یا دشمن، امیر ہو یا غریب، کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، حق بات حق ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ سے انبیاء و اولیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہی طریقہ اور وتیرہ اور شیوا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ دیکھو اب فلاں کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، ایک آدمی ہیروئن بیچ بیچ کر امیر ہو گیا، ایک آدمی شراب بیچ بیچ کر امیر ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں جی نام لے کر برا نہ کہیں، یہ نام لے کر برا کہنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہی کسی غریب کو کہو کہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا، لوگ خوش ہوتے ہیں، ہاں جی اس نے کیا شاچا کیا، اس نے کوئی غلطی والی بات ہے، امیر کا نام لو، زبردست کا نام لو، تو کئی لوگ سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوا حضرت فاطمہ خثامیہ کا، کیا کہا، اس عورت نے چوری کر لی ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ پورا مدینہ طیبہ میں ایسے جیسے ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ ایک عزت اور وقار والا خاندان ہے، یہاں کا لوگ کیا کہیں گے۔ صحابہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اللہ کے محبوب سے عرض کی جائے یا رسول اللہ قیامت تک یہ قبیلہ جو ہے اس کا سر جھک جائے گا، اور پھر یہ آپ کے سسرال والوں سے ہے، آپ کے ننیال والوں سے ہے، اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جائے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام آپس میں باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جرت کسی کی نہیں کہ آقا کی بارگاہ میں جا کے سفارش کرے۔ سب نے باتیں کرتے کرتے کہا کہ اسامہ بن زید کو بھیجنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسامہ بن زید سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، لہذا ان کو بھیجا جائے۔ اسامہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب سب صحابہ نے کہا تو حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اسامہ بن زید واپس آئے، صحابہ اکرام اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا دیکھو اسامہ آ گیا، کسی نے کہا اس کا چہرہ دیکھو معلوم ہوتا ہے خیر نہیں ہے. اسامہ بن زید سے پوچھا گیا کیا تم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے؟ کہا ہاں گیا. کیا جواب دیا؟ خاموش ہیں اسامہ بن زید. جب سب صحابہ نے پوچھا تو عرض کی تم میرے بزرگ ہو لیکن تم نے مجھے آقا کریم کی بارگاہ میں بھیج کے اچھا نہیں کیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں نے یہ بات کی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضب میں آ گئے اور فرمایا اسامہ پچھلی امتیں اسی لیے غرق ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تو اس کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتے اور اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب آدمی ان میں سے گناہ کرتا تو اس پر حد قائم کر دی جاتی. تو یاد رکھو آج کوئی بھی اگر گناہ کرتا تو میں اس کو یہی سزا دیتا. تو اس لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے کبھی بڑے چھوٹے کا لحاظ، امیر غریب کا لحاظ نہیں کرتے. تو کہا ہاں میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم مل کر کام کرو، سب اکٹھے ہو جاؤ مشرک، اور اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو. ثم لا یکن امرکم، پھر اپنا کام پکا کر لو کہ تم پر کچھ الجھن نہ رہے. لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم، کہا تمہیں بعد میں یہ نہ رہے کہ ہم نے فلاں کو نہیں بلایا تھا، ہم نے فلاں تدبیر نہیں کی تھی. ثم اقضوا الی، پھر جو ہو سکے میرا کر لو. ولا تنذرون، اور مجھے مہلت نہ دینا، میں رب کا نام نہیں چھوڑوں گا، میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو نہیں چھوڑوں گا، میں اسی طریقے سے حق کی بات کرتا رہوں گا. جاؤ سب مشرک اکٹھے ہو جاؤ، اور اپنے ان سب شریکوں اور بتوں کو بھی اکٹھا کر لو، اور اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو. کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں ترس آ گیا تھا، یہ نہ کہنا کہ فلاں قبیلہ ساتھ نہیں تھا، یہ نہ کہنا کہ ہمارے بتوں کی مدد ساتھ نہیں تھی. کہا سب کو لے آؤ اور جو چاہتے ہو کر لو، میں رب کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا، میں رب کی توحید بیان کرنا نہیں چھوڑوں گا، میں برے کو برا اور اچھے کو اچھا کہنا نہیں چھوڑوں گا. یہ کوئی مصلحت نہیں ہے، یہ منافقت ہے کہ برے کو اور اچھے کو ایک ہی جگہ پہ رکھا جائے. اجی کو سبھی اچھے ہیں، سبھی، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. اگر یہ انبیاء اکرام کی تعلیم ہوتی، یہ صلح کلیت کی تعلیم، تو پھر کبھی بھی انبیاء اکرام پر اتنے ظلم و ستم نہ ڈھائے جاتے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی ہوا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم منہ پھیرو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اجر، تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر میں یہ کڑوی کسیلی بات کروں گا تو لوگ مجھے اجر دینا چھوڑ دیں گے، میری تنخواہ میں کمی ہو جائے گی، میری جیب خالی ہو جائے گی. کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، میں تم سے اجر تو نہیں مانگتا، میں اس لیے ڈروں کیوں حق بات بیان کرنے سے. کتنے مقامات ہوتے ہیں کہ آدمی فقط اس لیے حق بات کہنے سے چوک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ اگر یہ میرے مانگنے والے مجھ سے ناراض ہو گئے تو پھر میری کمائی میں کمی آ جائے گی. اور کتنے نام نہاد آج پیر ہیں کہ جو ہر ایک کو، گستاخ کو بھی وہیں رکھتے ہیں جہاں عاشق کو. اور جی ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ نظرانوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مریدین میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اور کتنے نام نہاد علماء ہیں جو اسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر پاک پر بیٹھتے ہیں اور زانیوں کو شرابیوں کو بھی اچھا کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کی جیبوں سے تنخواہیں ملتی ہیں. تو کہا میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میں تو سچ اور سیدھی اور سچی بات کرنے کا عادی ہوں اور سچی بات میں کرتا ہوں. ان اجریا الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے. حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کیوں اجر نہیں مانگتے؟ اس لیے کہ اجر وہ دے جو کام کرنے والے کے کام کو جانے، اجرت وہی دے سکتا ہے جو اس جو کام کر رہا ہے اس کے کام کی اہمیت کو جانتا ہے. انبیاء کی اہمیت کو کون جانے؟ انبیاء نے جو کچھ کیا اس کی اہمیت سوائے رب کے کوئی نہیں جان سکتا. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ہی اجر دے سکتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو انبیاء اکرام کو اجر دے سکے. تو لہذا انبیاء کسی سے اجر مانگتے بھی نہیں، کیونکہ کوئی اجر دینے والا ہے ہی نہیں ہے. انبیاء اکرام کو کیا اجر دے گا؟ کہ انبیاء اکرام دولت کے لیے آتے ہیں، دنیاوی عزت کے لیے آتے ہیں؟ کہ انبیاء اکرام جاہ و جلال اور حکومت کے لیے آتے ہیں؟ ان کے اشارے سے دنیا جو ہے الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، ان کے اشارے سے چاند اور سورج اپنا راستہ چھوڑ جاتے ہیں، تو دنیا دار ان کو کیا اجر دیں گے؟ اس لیے انبیاء اکرام، تمام انبیاء اکرام نے کہا کہ لوگوں میں تم سے اجر نہیں مانگتا. کسی نبی نے بھی دنیا سے اجر نہیں مانگا، اس لیے کہ دنیا دار اجر دے ہی نہیں سکتا. دنیا دار جو ہے وہ انبیاء کی بارگاہ میں کیا پیش کرے گا؟ وہ کہا ہمارا اجر تو اللہ جل مجد الکریم پر ہے، وہ امید تو ان اکونا من المسلمین، اور مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، میں مسلمان ہوں. فقط زبو ہو تو ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فنجیناہ، ہم نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو یعنی نجات دے دی. ومن معہ فی الفلک، اور جو ان کے ساتھ ان کی کشتی میں تھے، جو بھی سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں شامل ہو گئے وہ پار لگ گئے. یہ وسیلہ بن گیا نجات کا، انبیاء ایک نبی کی کشتی کا وسیلہ جس نے ڈھونڈ لیا، اور وہ ہی جو ہے وہ پار لگ گیا، وہ جو ہے نجات پا گیا. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو نائب کیا، خلیفہ بنا دیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھیے وہ جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا. تو ڈرائے ہوئے کا انجام دیکھیے. تو کہا فرعونی غرق ہو گئے، اور فرعون غرق ہو گیا چونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اے فرعونیوں مان جاؤ، انبیاء اکرام حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیم کی بات پر عمل کرو. لیکن ان ظالموں نے عمل نہ، وہ اسی طریقے سے غرق ہوتا ہے، ہوتا ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ، لیکن ان کا ایک لینے والا پیچھے زندہ نہ بچ سکا. ثم بعثنا من بعده رسولا، پھر اس کے بعد ہم نے رسولوں کو بھیجا. الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، تو ان کے پاس روشن دلیلیں لائے. فما کانوا لیؤمنوا، وہ ایسے نہ تھے کہ وہ ان پر ایمان لاتے. بنا کذبوا بہ من قبل، اس پر جسے پہلے وہ جھٹلا چکے تھے. یعنی انبیاء اکرام اپنی اپنی امتوں کی طرف تشریف لاتے رہے، لیکن جیسے پہلے ظالموں نے جھٹلا دیا تھا ایسے ہی ان ظالموں نے بھی جھٹلا دیا. اور یہ تھے ہی نہیں یہ ایمان لاتے، کیونکہ ان کے بڑوں نے بھی انبیاء اکرام کو علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی جھٹلایا تھا. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یوں ہی ہم مور لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر، جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طریقے سے مور لگا دیتے ہیں. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اپنی آیتیں دے کر بھیجا. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، فرعون اور فرعونیوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. یہ فرعون، اے فرعون کے ماننے والے، سب متکبر اور مجرم لوگ تھے. انبیاء اکرام کا ادب نہ کیا، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات نہ مانی. فلما جاءہم الحق، تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے، من عندنا، ہماری طرف سے حق آیا، قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو جادو کہہ دیا، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو جھٹلا دیا، اور معاذ اللہ، استغفر اللہ. انبیاء کے معجزات کو جادو کہنا، اولیاء کی کرامات کو جادو کہنا، یہ کفار کا، کفار کی شروع سے عادت ہے. قال موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے کہا، اتقولون للحق، کیا تم حق کو ایسا کہتے ہو، لما جاءکم، کہ جب حق تمہارے پاس آ گیا، جب اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے حق تمہارے پاس آیا، تو تم نے حق کو جادو کہہ دیا. اسحرن ھذا، ظالموں، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اللہ تو جادوگروں کو پسند نہیں کرتا، ان کو فلا نہیں دیتا، ان کو بخشتا نہیں ہے. تو تم نے انبیاء کو جادو کہہ دیا، جادوگر کہہ دیا، کتنی بڑی زیادتی ہے. اے ظالموں، کیا یہ میرے معجزے جادو ہیں؟ حالانکہ جادوگر تو اللہ کا مبغوض ہوتا ہے اور نبی اللہ کا محبوب ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو جادو کرتا ہے، جو جادو کرواتا ہے، اللہ اس کو بخشتا نہیں، اللہ اس پر کرم نوازی نہیں کرتا. آج کتنے ظالم اور کتنے ایسے لوگ نام نہاد مسلمان ملیں گے جو اپنے ہی بھائی مسلمانوں پر جادو کرتے ہیں، اپنی ہی بہنوں پر جادو کرتے ہیں، اپنے والدین، اپنی اولاد پر جادو کرتے ہیں. ہر گھر دیش میں دیکھو، بہو ساس کے خلاف، ساس بہو کے خلاف، یہ میری بات نہیں مانتی، اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا. اسی طریقے سے بھائی بہن کے خلاف، میاں خان بیوی کے خلاف، بیوی میاں کے خلاف، ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف جادو کر رہا ہے، اور زندگی اجیرن کر کے رکھ دی، چند دنوں کی زندگی کے لیے. آخرت میں یعنی جو ہے جہنم خرید لیتے ہیں. جو مبارک راتیں ہیں، مثلا آج کی بھی رات بڑی مبارک رات ہے، یہ رمضان جا رہا ہے، عید الفطر آ رہی ہے، لیلۃ القدر بڑی مبارک رات، اسی طریقے سے شب برات بڑی مبارک رات. لیکن اللہ جل مجد الکریم کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ان راتوں میں بھی عبادت کریں لیکن جادو کریں یا جادو کرائیں، وہ ان راتوں میں بھی بخشے نہیں جاتے. تو ان مبارک راتوں میں توبہ کر لینی چاہیے، نہ کسی مسلمان کے خلاف جادو کرنا چاہیے، نہ کسی مسلمان کے خلاف جادو کرانا چاہیے. بہت ظالم لوگ ہیں جو جادو کرتے ہیں، جو کراتے ہیں، جو جادو کا کاروبار کر کے لوگوں کے کاروبار کو تباہ کر دیتے ہیں، لوگوں کے سکون کو تباہ کر دیتے ہیں، اور پیار محبت والے گھر میں عداوت کا بیج بو دیتے ہیں. تو کہا، بلا یفلح الساحرون، اللہ جادوگروں کو کبھی معاف نہیں کرتا، جادوگر کبھی فلاح کو نہیں پہنچتا. قالوا، وہ بولے، وتکون لکم الکبریاء، اور زمین میں تم، پھر ارض اور زمین میں تم دونوں بڑائی چاہتے ہو. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ زمین میں وہ کافروں کا ایک، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، کافر انبیاء اکرام کو اپنا آقا اس لیے نہیں مانتے تھے، ہماری سرداریاں چلی جائیں گی، لوگ ہماری عزتیں کرتے ہیں، اگر انبیاء کا ہم کلمہ پڑھ لیں گے لوگ انبیاء کے پیچھے لگ جائیں گے. اور مکے والوں نے بھی تو یہی کہا، ابو جال نے بھی تو یہی کہا کہ سرداری جو ہے وہ محمد لے جائیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور فرعون نے بھی یہی کہا، کہا تم دونوں بھائی اصل میں زمین میں تم جو ہو وہ بھلائی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں، لوگ تمہاری اطاعت کریں، اور میں بادشاہ ہونے کے باوجود میری کو بات نہ مانیں. وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ایتونی بکل ساحر علیم، لے آؤ میرے پاس ہر قسم کا علم والا جادوگر. فرعون نے جب حضرت موسیٰ کریم اللہ کے معجزات دیکھے، آپ نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا، باہر نکالا، تو وہ یعنی چاند کی، چودھری کے چاند کی طرح روشن تھا. جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے آسا ڈالا، اسی طریقے سے اور جتنے بھی معجزات تھے دیکھے تو کہا یہ بھی معاذ اللہ جادو ہے، جاؤ میرے پاس سارے ملک کے مصر کے جادوگر لے کر آؤ۔ صرف سب جادوگر آ گئے، فلما جا اسحرا، تو جب سب جادوگر آئے، قال لہ موسیٰ، تو ان سے موسیٰ نے کہا الکو ما انتم ملکونا، ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو، لاؤ جادو جو تم لے کر آئے ہو میرے سامنے پیش کرو۔ انبیاء اولیاء معاذ اللہ تو تکبر نہیں کرتے، تکبر سے بہت دور ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے توحید کی بات آ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آؤ جو کرنا ہے کر لو، آؤ تم اپنا جادو اپناؤ، اپنا جادو آزماؤ، ہم رب کی قدرت کو آزماتے ہیں، آؤ جو کرنا ہے کرو۔ اے موسیٰ علیہ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به سحر، تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئے، شتیر پھینکے تو بڑے بڑے سانپ بن گئے، اژدہے بن گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تم میرے معجزات کو جادو کہتے ہو، یہ ہے جادو جس کو تم لے کر آئے ہو۔ ان اللہ فیبطلہ، اللہ اس کو ان قریب اب باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کیونکہ اللہ مفسدوں کے کام کو نہیں بننے دیتا۔ اب جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا مبارک آسا ڈالا، جیسا ہم نے پیچھے پڑھا سورہ آل عمران میں، تو اسی وقت وہ آپ کا آسا جو تھا وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو ہڑپ کر گیا، کھا گیا۔ اب اللہ جل مجد الکریم کا نے یہ معجزہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے آسا مبارکہ کو دے دیا، تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ اللہ اس کو ابھی جو ہے وہ یعنی باطل کر دے گا، کیونکہ اللہ مفسدوں کے کام کو جاری نہیں رہنے دیتا، باطل کرتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے چاہے مجرم برا ہی مانے۔ اللہ کو تو یہ نہیں ہے نا کہ کوئی مجھ پر راضی ہو جائے گا تو ٹھیک ہے میری بادشاہ بڑھ جائے گی، اللہ تو حق بات کرتا ہے اور چاہے ساری دنیا کفر اس کو برا مانے، اللہ تو حق بات کو واضح کر دیتا ہے، اور یہی سنت اللہ جل مجد الکریم کے انبیاء کی ہے، وہ بھی حق بات کرتے ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ جل مجد الکریم اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے چاہے مجرم کو برا ہی لگے۔ فما آمنا لموسیٰ، تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے، الا ذریت من قومہ، مگر اس کی اپنی قوم کی چند ذریت، چند لوگ کیوں نہ ایمان لائے، کہ جب اتنے بڑے معجزات دیکھے، جب یعنی حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کے نو معجزات دیکھے، اور پھر وہاں جادوگروں کو شکست کھاتے ہوئے بھی دیکھا، اور فرعون کو شرمندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، تو پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو کہا الا خوف من فرعون، فرعون کے خوف سے کئی لوگ ایمان نہ لائے، کیوں کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے معجزہ دکھایا تو اسی وقت وہ جو جادوگر آئے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، اب فرعون نے ظالم نے ان سب کو یعنی سزا دی، اور سزا کس طریقے سے دی کہ ہاتھ کٹا دیے، پاؤں کٹا دیے، اور اس کے بعد سولی پر لٹکا دیا۔ تو کہا لوگ فرعون سے ڈر گئے اور اللہ کا خوف نہ کیا، نبی کا کلمہ نہ پڑا، یہ قوم بنی اسرائیل تھی، یہ فرعونی تھے جو فرعون کے دخ سے کلمہ نہ پڑھ سکے، لیکن قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے۔ فرعون بھی سزائیں دیا کرتا تھا، لیکن ابو جہل کی سزائیں، ولید بن مغیرہ کی سزائیں، امیہ بن خلف کی سزائیں، یہ یعنی ان لوگوں کی سزائیں جو تھی یہ کتنی سخت تھی، یہ کوئی حضرت بلال کو دیکھے، یہ کتنی سخت سزائیں تھیں، یہ تو کوئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، حضرت زنیرہ کو دیکھے، کیا کچھ ظلم و ستم نہیں ہوا، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ عمار بن یاسر، یاسر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن کیا آقا کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا؟ نہیں، وہ لوگ تو فرعون کے ڈر سے جو تھے وہ حضرت موسیٰ کا کلمہ نہ پڑھ سکے، لیکن سبحان اللہ ادھر جنہوں نے ایک مرتبہ پیار کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے ودوہا کے چہرے کو دیکھ لیا، پھر دنیا نے زور لگا لیا، پھر دنیا نے آخرت ہر جو جہاں تک جا سکتی تھی چلی گئی، لیکن جنہوں نے قدم میرے محبوب کی گلی میں رکھا تھا وہ قدم کٹ تو گیا، واپس نہیں آیا. جنہوں نے آنکھیں مد و ہا کے چہرے پر لگائی تھی وہ آنکھیں نکل تو گئیں، لیکن وہ آنکھیں چہرہ مصطفیٰ سے پھری نہیں ہیں. جو ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ کو لگ گیا وہ ہاتھ کٹ تو گیا، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹا. کہا وہ لوگ تو صرف ڈرتے ہوئے فرعونیوں سے جو تھے وہ ایمان نہ لائے، کلمہ نہ پڑھ سکے، لیکن جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، دنیا آخرت کا کوئی خوف جو ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ پر پھر کارگر نہیں ہوا. صحابہ نے جان دے دی، صحابہ نے اولاد قربان کر دی، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا. اور فرعون سے ڈر گئے وہ ملائے ہی، اور اس کے درباریوں سے ڈر گئے وہ لوگ. ہم تاکہ وہ کہیں ان کو فتنے میں نہ ڈال دیں، وہ ان کو مارنا نہ شروع کر دیں، قتل نہ کر دیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین میں سر اٹھانے والا تھا، متکبر تھا، مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے ماننے والوں کو سزائیں دیتا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرَفِينَ، اور وہ مصرفین، اور وہ حد سے گزر گیا تھا، حد سے بڑھنے والا تھا، اسراف کرنے والا تھا. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اور کہا حضرت موسیٰ نے اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، فعلیہ توکل، تو اس پر توکل کرو، پھر فرعون کی مار سے نہ ڈر جانا، پھر دنیا کے ظلم و ستم سے نہ ڈر جانا. اگر ایمان لے آئے ہو تو چھوڑ دو سب کو، کسی کا خوف اپنے دل پر نہ لانا، اللہ پر توکل کرنا. ان کون تم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، مسلمان کو توکل صرف رب پر کرنا چاہیے، مسلمان ان دنیا اور دنیا داروں سے نہیں ڈرتا، ان درندوں سے اور جلادوں سے نہیں ڈرتا. مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پر بڑی سزائیں ملتی ہیں، لیکن افسوس ہم تو چاند روپوں کی خاطر، تھوڑی سی دولت کی خاطر اسلام کو بیچ دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، اسلام کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں. افسوس کہ ہمیں اسلام ملا تو ہم نے اسلام کی قدر نہ کی. ان لوگوں کو دیکھیے کہ جن کے جسموں میں کیل تھونک تھونک کر چن دیے گئے، دیوار کے ساتھ لگا دیے گئے، سر پر آرا رکھا اور چیر کر دو ٹکڑے کر دیے گئے، آگ جلائی اور بچوں سمیت آگ میں پھینک دیا گیا، تیل گرم کیا اور جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ان لوگوں کو پھینک دیا. لیکن کیا وہ ڈھول گئے؟ کیا دین کو چھوڑ گئے؟ آج تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی صرف چند کافر ملک اکٹھے ہو گئے اور ہم کہنے لگے کہ ہم تو مسلمان وہ نہیں ہیں جو نمازی ہیں، ہم تو جی سیدھے سادے سے مسلمان ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو جی زندہ رہو اور زندہ رہنے کے قائل ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، یہ اسلام ہماری جو تہذیب ہے کسی مذہب کے خلاف نہیں. ارے مسلمان تہذیب جو ہے وہ سب سے علیحدہ تہذیب ہے. لیکن آج افسوس کہ ہم مسلمانی کو اس کا نام تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلام کے نام پر ہم ایک کانٹا بھی اپنے جسم میں چبھونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہا کہ وہ لوگ جو تھے، کہا ان کو کہ تم اللہ پر توکل کرو، اب سزائیں تو ملیں گی. جو تم نے پرانے دین کو چھوڑا اور دین اسلام قبول کیا، فرعون اور فرعونی تمہیں تنگ تو کریں گے، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اللہ پر توکل کرے. فقالو، انہوں نے کہا اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر توکل کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اے باری تعالی ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا دینا، اے باری تعالی ایسا نہ ہو کہ فرعون ہمیں سزا دے اور ہم کلمہ کفر کہہ جائیں اور فرعونی سمجھیں کہ ہم ہی سچے ہیں. یہ دیکھو، لیکن جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو دیکھیے کیا کیا ظلم و ستم فرعون نے نہیں کیا. دوسروں کو تو چھوڑیے، حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کے گھر میں تھیں، فرعون کی بیوی تھیں، ان کے ساتھ فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا. دیوار کے ساتھ لگا کر پاؤں، ہاتھوں کی انگلیوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک کیل ٹھونک کر، سارے کے سارے کیل جو جسم میں ٹھونک کر یعنی دیوار کے ساتھ چن دیا. ہر جب بھی تیر ٹھونکتا تھا، جب بھی ضرب لگاتا تھا تو پوچھنا تھا اے آسیہ اب بھی تو سیدنا موسیٰ کے رب کو رب کہے گی؟ تو حضرت آسیہ کہتی تھی فرعون یہ جان تیرے تابع ہے، میں تیری بیوی ہوں، تو اس جان کو لے سکتا ہے، تو اللہ ہزاروں جانے دے میں دے سکتی ہوں، میں رب کا موسیٰ کا دیا ہوا رب کا دین، رب کا دین اور رب کا نام نہیں چھوڑ سکتی۔ تو کہا باری تعالیٰ اب ہم پر کرم کرنا، ابھی فرعون ہمیں سزائیں دے گا، کسی کا ہاتھ کاٹے گا تو کسی کے پاؤں کاٹ دے گا، کسی کو پھانسی پر لٹکا دے گا تو کسی کو زندہ جلا دے گا، کسی کو زندہ در گور کرے گا تو کسی کے سر پر آرا رکھ کے اس کو چیر کر رکھ دے گا۔ باری تعالیٰ ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنانا، ہمیں دین پر قائم ثابت قدم رکھنا۔ تو صحابہ نے بھی ایسا کیا۔ ہر مسلمان جو ہے وہ اسی طریقے سے یعنی آتا ہے کہ جب دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پھر ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ بیٹے سامنے جان دے دیں، اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اللہ جل مجد الکریم کے دین سے ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو کہا باری تعالیٰ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، ونجنا برحمتی کا من القوم الکافرین، ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو کافروں سے نجات عطا فرما دی، کافروں سے ہم نے اس کو ان کو چھٹکارا دے دیا، سب کو غلط کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو وحی کی، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، یہ کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو، نماز کی جگہ بنا دو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ شریف ہی تھا، لیکن چونکہ اگر باہر نماز پڑھتے ہیں تو فرعونی سزا دیتے ہیں، تو کہا گھروں میں اپنے گھر بناؤ اور گھروں میں اپنے جائے نماز بنا لو، گھروں میں چھوٹیاں چھوٹی مسجدیں بنا لو اور مسجدوں میں تم نماز قائم کرو، نماز نہ چھوڑنا، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سناؤ۔ معلوم ہوتا ہے مومن نماز نہیں چھوڑتا، منافق نماز پڑھتا نہیں۔ مشرک اور مسلمان کا فرق ہی یہ ہے کہ مسلمان نماز چھوڑتا نہیں، مشرک نماز پڑھتا نہیں۔ تو کہا جب یہ نماز پڑھیں گے تو یہ مسلمان ہیں، تو مومن ہیں، تو مومنوں کو بشارت دے دو۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، باری تعالیٰ تو نے فرعون کو مال بھی بڑا دے دیا، زینت بھی بڑی دے دی، آرائش بھی بڑی دے دی، اور دنیاوی مال و متاع بھی بڑا دے دیا۔ باری تعالیٰ اب تیرا مال کھاتا ہے، تیری دنیا تیری زمین پہ رہتا ہے، تیری نعمتیں استعمال کرتا ہے، ربنا لیدلوا عن سبیلک، اور تیرے راستے ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، دولت خرچ کر کے تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مال تو نے دیا، باری تعالیٰ زینت اور آرائش تو نے عطا فرمائی، اب تیری دی ہوئی دولت کو، تیری دی ہوئی زینت کو غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے، تیرے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، باری تعالیٰ ان کے مالوں کو تباہ کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یومنو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حتی یرب العذاب عذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ جب یعنی فرعون جو تھا اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنی دولت کے بل بوتے پر لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا دیکھو اگر موسیٰ سچے ہوتے تو دولت ان کے پاس ہوتی، اگر موسیٰ سچے ہوتے تو حکومت ان کے پاس ہوتی، حاکم میں ہوں، دولت مند میں ہوں، تو یہ موسیٰ تو معاذ اللہ سب غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، تم اس پر ہی مان لاتے ہو، تو دنیا دار تو یہی دیکھتا ہے نا، دیکھو اگر امریکہ غلط ہوتا تو اللہ اس کو اتنی طاقت کیوں دے دیتا، دیکھو اگر فلاں غلط ہوتا تو اس کو کعبے اور قبلہ اول پر اس کو حکومت کیوں دے دیتا، اور ہمارے لوگ بس وہی، ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، فلاں کعبے پر مسلط ہے، فلاں قبلہ اول پر مسلط ہے، اگر رب کا اتنے خلاف ہوتا تو رب اس کو اتنی طاقت کیوں دے دیتا؟ تو فرعون بھی یہی کہا کرتا تھا، دیکھو طاقت میرے پاس، مال میرے پاس، حکومت میرے پاس، دنیا میرے پاس، تو موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے تھے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے دعا فرمائی، باری تعالیٰ یہ مال تیری توحید کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، لہذا اس کو غرق کر دے، یہ جیب و زینت تیرے راستے سے روکنے سے کام آ رہا ہے، لہذا ان کو غرق کر دے، کیونکہ یہ اس وقت تک ظالم ایمان نہیں لائیں گے جب تک تیرے عذاب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، قال قد اجیبت دعوتکما، تو رب نے کہا میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی، حالانکہ دعا تو حضرت سینا موسیٰ نے کی تھی، حضرت ہارون صرف آمین کہہ رہے تھے، تو کہا تم دونوں کی دعا قبول کی، تو معلوم ہوتا ہے آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی دعا میں شامل ہوتا ہے، تو چونکہ آمین دعا ہے اس لیے نماز میں اس کو آہستہ کہنا ہی چاہیے، یہی بہتر ہے، اور پھر جب امام یعنی سورت فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو ہم آمین کہہ دیتے ہیں، اور آمین آہستہ کہنا ہی سنت ہے، تو اس کا مطلب ہم پڑھنے والے بھی ہو گئے، پڑھا تو امام نے لیکن ہم نے آمین کہہ کے اس کے ساتھ شامل ہو گئے، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے تم دونوں کی دعاؤں کو قبول کر دیا، واللہ تتبع آنی سبیل الذین لا یعلمون، اب تم نادانوں کی راہ پر نہ چلنا، کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے جب یہ دعا مانگی تو 40 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی، تو اللہ نے کہا میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، تو وہ لوگ جو یعنی دعا کے لیٹ قبول ہونے میں یعنی شک کرنے لگتے ہیں اور اس میں الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ نا سمجھ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لیٹ دعا کیوں قبول ہو رہی ہے، اللہ جل مجد کریم اس دعا کو لیٹ قبول کرنے میں کتنی کتنی مسلطیں ہیں اللہ کی، اور اس دعا مانگنے والے کے لیے اللہ جل مجد کریم کتنی بلائیاں رکھتا ہے، تو کہا وہ بے علم لوگ ہیں، دعا مانگو تو اللہ جل مجد کریم سے یہ امید رکھو کہ اللہ جل مجد کریم اس کو قبول کرے گا، آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی ضرور قبول ہوگی، نہ قبول ہو تو اللہ جل مجد کریم اتنا اس کے حق میں ثواب رکھ دیتا ہے جو قیامت کے دن اس کو ملے گا، وجا وزن بنی اسرائیل البحرا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، فاتبعہم فرعون، تو فرعون اور اس کے وجنودہ اور اس کے لشکریوں نے ان کا پیچھا کیا، بغیم و ادوا سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے، کہا دیکھو یہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے ہیں، چلو سب کو پکڑو معاذ اللہ استغفر اللہ اور سب کو قتل کر دو، بغاوت کرتے ہوئے سرکشی کرتے ہوئے آئے، حتی اذا ادرک الغرق غرقو، کہ جب انہیں غرق نے آ لیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پار لگ گئے جیسا ہم نے پیچھے تفصیل سے پڑھا، اور جب فرعونی دریا میں گھسے اور فرعون نے کہا دیکھو بھائی دریا بھی میری بات مانتا ہے، اس نے ہمیں راستہ دے دیا، جب دریا میں گئے، جب سب دریا میں گئے تو وہ جو راستے بنے ہوئے تھے، وہ جو پانی کھڑا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا آپس میں مل گیا، اور دوبارہ پانی جو تھا وہ سارے کا سارا ایک ہو گیا، تو کہا جب غرق ہونے لگا، جب ڈبکیاں کھانے لگا، کالا کہا آمن تو میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو کہا میں ایمان لایا کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وہ انا من المسلمین، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، اب دیکھیے فرعون ڈوبتے ہوئے اب کلمہ پڑھ رہا ہے، جب موت سامنے آ گئی اب کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ نے کہا الان قد اصیت قبل ون و کنت من المفسدین، اب تو ایمان لاتا ہے، پہلے تو ساری عمر تو نے نافرمانی کی اور تو فسادی تھا، یعنی ایمان کب تک قبول ہوتا ہے، جب تک آدمی اچھا بھلا ہو، موت نہ سامنے نظر آ جائے، جب موت کا فرشتہ سامنے نظر آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب تک یعنی موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن فرعون نے وہ اس وقت جا کر پھر دعا مانگی کہ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا، جب ڈبکیاں کھانے لگا اور پتہ چل گیا کہ اب تو ہر طرف سے سوائے یعنی غرق کے اور موت کے کچھ نظر نہ پڑائے گا، تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھا، لیکن اس وقت کا کلمہ پڑھنا کوئی کام نہیں دیتا، تو کہا اب تو ایمان لایا، ساری عمر بے حیائی میں گزار دی، اللہ رسول کی مخالفت میں گزار دی اور فساد میں گزار دی، فل یوما ننجی کا بدنے کا، آج ہم تیری لاش کو نجات دے دیں گے، اتروا دیں گے، باقی رکھیں گے، لتکونا لمن خلفک آیا، تاکہ پچھلوں کے لیے نشانی ہو جائے، جب فرعون غرق ہوا حضرت موسیٰ نے کہا فرعون مر گیا، لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ نے کہا ہم تیری لاش کو باہر پھکوا دیں گے، جب لاش دریا نے باہر پھینک دی، سب لوگوں نے دیکھا پہچان لیا، تو کہا لمن خلفک آیا، جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں، قیامت تک جو آنے والے ہیں، وہ آج یعنی آج تک بلکہ قیامت تک جو آئے گا، وہ فرعون کا حشر دیکھ رہا ہے، فرعون کی لاش آج تک مصر میں رکھی ہوئی ہے، ایک عبرت بنا دیں گے اور دنیا کو، دنیا کے معاملے میں اللہ کو بھولنے والوں، اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں، یہ دیکھو فرعون ہے یہ دنیا کا بادشاہ تھا، یہ دیکھو فرعون ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کی صدائیں دیتا تھا، سب سے بڑا میں رب ہوں، معاذ اللہ کہاں گیا؟ آج اس کی لاش دیکھو، آج لاش بے جان پڑی ہوئی ہے ساری دنیا کے سامنے، اس لیے کہ عبرت پکڑیں۔ کتنے لوگ ہیں جو فرعون کی لاش کو دیکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ لاش کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل سے فرعونیت نہیں جاتی، فرعونی کام نہیں جاتے، اللہ رسول کی مخالفت نہیں جاتی، فرعون کو دیکھ کے بھی نماز نہیں پڑھتے، فرعون کو دیکھ کے بھی سنت رسول پر عمل نہیں کرتے، فرعون کی لاش دیکھنے کے باوجود اتنے دل پتھر ہو چکے ہیں کہ اتنا آدمی جانتے ہوئے کہ فرعون ایک نام ہے ایسی شخصیت کا جو دنیا میں اللہ رسول کی سب سے بڑی مخالفت شخصیت ہو، فرعون نام ہے ایک حد سے گزرے ہوئے فسادی اور گناہگار کا، فرعون نام ہے ایک سب سے بڑے رب کے دشمن کا، جو ساری دنیا کا مالک، جو بادشاہ تھا، آج اس کا ایک یعنی بے جان لاشا پڑا ہوا ہے اور عجائب گھر میں، اور دنیا دیکھتی ہے لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اس کے باوجود فرعونیت شیطانیت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے اترتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا میں تیرے پیچھے آنے والوں کے ان کے لیے تیری لاش کو عبرت بنا دوں گا، پر افسوس عبرت کے ہزار سامان ہوتے ہیں لیکن مسلمان، نام نہاد مسلمان کسی ایک سے عبرت پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا، روز قبریں دیکھتا ہے، روز جنازے اٹھاتا ہے، روز بڑے بڑوں کو غرق ہوتے دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے کان تک جوں تک نہیں رینگتی، بے نمازی بے نمازی ہے۔ جو اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، سدا اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، کبھی تو وقت آ جائے کہ ایک آدمی کسی چیز کو دیکھ کر کانپ اٹھے اور آئندہ سے توبہ کر لے کہ میں آئندہ سے بے حیائی نہیں کروں گا، آئندہ سے اللہ رسول کی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن فرعون کی لاش دیکھ کر بھی اگر ان لوگوں نے یعنی نہیں عبرت پکڑی تو کب عبرت پکڑیں گے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور ہم بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آیتوں کو سمجھتے ہی نہیں، آیتوں کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ قرآن کتنے آدمی پڑھتے ہیں تو کتنے سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو کتنے آدمی اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو کہا بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غفلت برتے ہیں اور غفلت میں اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد کریم ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، ایک ناشریف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔